Skóż to. Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Minęła piąta, tu program Trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Romuald Wójcik ma serwis Trójki. 18 maja to data pierwszej tury wyborów prezydenckich, ewentualna druga tura w Dzień Dziecka. Policja zajęła się sprawą gruźb wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Minister finansów zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię dla uchwały dotyczącej subwencji dla PiS. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Termin ten ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po konsultacjach również z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku, co oznacza, że jeżeli będzie potrzebne ponowne głosowanie, to ponowne głosowanie będzie miało miejsce 1 czerwca. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia, wtedy też oficjalnie rozpocznie się kampania. Sprawę gruźb wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bada stołeczna policja. Założyciel orkiestry poinformował w mediach społecznościowych, że grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Jeśli dożyje jutra, to będzie cud, napisał na swoim profilu Jerzy Owsiak. Oskarżył też prawicowe media o szczucie. Nie ma zgody na szerzenie nienawiści, powiedział rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Niektórzy myślą, że ukrywając się pod jakimiś nikami w mediach społecznościowych będą nie do wykrycia i sobie mogą jako anonimowe osoby próbować tutaj siać tą nienawiść, która wynika często z głupoty, z jakiegoś niedowartościowania czy jakichś takich bardzo niskich pobudek, ale jest to bardzo niebezpieczne. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie to, co dzieli. Jerzy Owsiak poinformował, że mimo tych trudności nie zamierza zrezygnować z dalszej działalności. Nie poddam się, bo wiem, że gramy dla najważniejszego celu – zdrowia i życia innych, dodał. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię uchwały dotyczącej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. W komunikacie zamieszczonym na platformie X minister napisał, że PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej. Szef resortu finansów nie kieruje się pobudkami politycznymi, tylko merytorycznymi i jeśli ma wątpliwości, to prosi o wyjaśnienie sprawy, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoda. Państwowa Komisja Wyborcza przerzuciła odpowiedzialność na ministra Domańskiego, wydała uchwałę wewnętrznie sprzeczną. Biedzili się najwięksi prawnicy, jak sobie poradzić z taką uchwałą i co PKW miała na myśli. To jest organ publiczny, który wydaje jakąś decyzję. Ta decyzja musi być jednoznaczna, nie może być dowolnie interpretowana. Andrzej Domański działa pod naciskiem premiera Donalda Tuska, dlatego gra na czas, powiedział z kolei Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Wie, że ma obowiązek prawny, z drugiej strony wie, że wisi nad nim ten topór polityczny Donalda Tuska, który w zasadzie już rozstrzygnął, że prawo, tak jak on je rozumie, jest ważniejsze niż prawo obowiązujące powszechnie. No i wymaga posłuszeństwa politycznego, ale to posłuszeństwo polityczne oznacza dla Domańskiego konsekwencje prawne. W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS po wyborach parlamentarnych. Partia odwołała się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uwzględniła skargę. Co najmniej 13 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże. Armia Putina użyła kierowanych bomb lotniczych. Biuro prezydenta Zełenskiego opublikowało krótkie nagranie wideo, na którym widać skutki rosyjskiego bombardowania, pożary, zniszczenia i przede wszystkim wielu rannych cywilów, którym udzielana jest pomoc. Jak informują władze miasta, celem ataku był obiekt przemysłowy, przy czym Rosjanie atakowali dwukrotnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, że rosyjskie uderzenie w cywilów było celowe. Jak dodał, nie ma nic bardziej okrutnego niż użycie bomb lotniczych w mieście przeciwko ludności cywilnej. Kierowane bomby lotnicze mogą być zrzucane kilkadziesiąt kilometrów od celu. Obrona przed nimi jest bardzo utrudniona. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że weźmie dziś udział w spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w Ramstein. Będzie tam zabiegał m.in. o wzmocnienie obrony powietrznej przed atakami Rosji. 400 tysięcy złotych z premii za udział w Euro 2024 piłkarze reprezentacji Polski przekazali na przebudowę poddasza jednego z budynków Głuchołaskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Powstanie tam siedziba klubu Hatryk, który szkoli dzieci, mówi prezes klubu Tomasz Osiadły. Byliśmy trochę takim tułaczym klubem, funkcjonujemy już od 17 lat, a ciągle nie mieliśmy swojej siedziby. Fajnie byłoby mieć swoje miejsce, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy popracować z młodzieżą nie tylko na boisku. Młodzi piłkarze stracili w powodzi sprzęt, który udało się na nowo skompletować dzięki pomocy m.in. Opolskiego Związku Piłki Nożnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej jest obecnie w Ostrołęce, prawie minus 2 stopnie. Najcieplej niezmiennie jest tam, gdzie przyszli na świat. W Bielsku Białej ma się rozumieć, plus 8. Dodatnia temperatura towarzyszy mieszkańcom południa i rejonu nadmorskiego. W całym kraju lekki mróz, w centrum szczególnie. Pada obecnie na południowym wschodzie, w całym kraju oprócz Dolnego Śląska popada w ciągu dnia. Temperaturowo to będzie ciekawie, bo od 1 stopnia będzie w Szczecinie, przez 3 stopnie w Białymstoku, 7 w Kaliszu, do 9 we Wrocławiu. Coś mi świta. 6 minut jest po 5:00. Romek Wójcik pozostał. Teraz no, będzie zaskoczenie, się, tak, bo ja ci powiedziałem, o czym dzisiaj rozmawiamy ze słuchaczami w audycji Coś mi świta i państwo do nas dzwonią 22 i 7 trójek o tym, co stoi na drodze do sukcesu, ale ja wiem z pewnych źródeł, już powiedziałem tutaj państwu na antenie, pewnie nie słyszałeś, że umiesz naśladować kaczora Donalda. Jeśli rozpatrywać to w kategoriach sukcesu, to tak, faktycznie, ale to już proszę bardzo, od najmłodszych lat. Ja to mam powiedzieć. Nie wiem, czy to było zrozumiałe. To ja mam próbkę, proszę bardzo, oryginalny Donald. I teraz nasz Donald. Dobrze, spróbuję. No nie wiem, porównajcie, drodzy państwo, czy to był sukces, czy w oryginał lepszy, czy podróbka. Ja jestem akurat tą podróbką. Dlaczego w takim razie nie poszedłeś w stronę dubbingu? Kaczora Donalda? Tak. No bo miejsce było zajęte już przez niejakiego Boberka. No, kaczora podrabiał, zdaje się, pan Boberek. Najlepiej. Także może w ten sposób, jeśli chodzi o sukces. No i to jest dobry sposób na sukces. Mianowicie trening od najmłodszych lat. Byłem wielkim fanem już w wieku 4 lat kaczora Donalda i to stanowiło o tym, że pracowałem nad tematem. A może czegoś cię nauczył przynajmniej Sknerus? No nie, akurat nie. Muszę powiedzieć, jestem osobą niezwykle rozrzutną. Także jeżeli czegokolwiek Sknerus by mnie nauczył, to jak nim nie być w ten sposób? Sukces finansowy. Czasami nam na drodze stoi właśnie taka rozrzutność. A co państwu stoi na drodze do sukcesu? 22 i 7 trójek. Serwis Trójki najbliższy za 23 minuty. Zgadza się? No, oczywiście. Pełen sukces. I kaczor Donald będzie go czytał? No nie, chyba tutaj kierownictwo by jednak nie zgodziło się na to. No, gdzie jest pan kaczor? Nie do końca. Już sobie poszedł, tak? Już pomału się będzie przygotowywać. 8 minut jest po 5:00. Wracamy do reminiscencji. Oryginał teraz będziemy słyszeć na naszej antenie. A 22 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Me gotta go pull the Piro down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Mashazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Fartin' knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Take guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo, cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. 11 minut jest po piątej. Dzwonią Państwo do programu Trzeciego Polskiego Radia, do audycji Coś mi świta. Pan Radosław z Kujawsko-Pomorskiego wybrał właśnie nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co panu stoi na drodze do sukcesu? Być może to będzie zaskoczenie dla niektórych. Jako, że mieszkam w takim województwie, gdzie no z ofertami pracy jest tak sobie, to powiem szczerze, że u mnie wielokrotnie podczas rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska, które byłem zainteresowany, usłyszałem informację, że mam zbyt wysokie kwalifikacje. Czyli po prostu zasób mojego życiorysu zawodowego powoduje to, że osoby rekrutujące twierdzą, że po prostu jestem za bardzo wykształcony i osób takich z takim wykształceniem aż w takim nie potrzebują. I to jest mały problem, ponieważ wiadomo, że w większych miastach byłoby to inaczej postrzegane, no ale niestety tutaj tak mam takie doświadczenia, że muszę czasami po prostu ukrywać swoje wykształcenie, swoje kwalifikacje. I wtedy jest łatwiej dostać pracę. Wtedy jest łatwiej dostać pracę, tak, także siłą rzeczy, no im wyższe wykształcenie okazuje się, czasami powoduje to, że po prostu człowiek tej pracy nie może dostać, ponieważ rekruter twierdzi, że to jest za dużo na te stanowisko, aczkolwiek ja uważam, że jest zupełnie inaczej, no ale no tak to wygląda. Także no, dość taka prozaiczna sprawa, no ale tak jest fakt. Panie Radosławie, mam nadzieję, że dożyjemy wspólnie czasu, gdzie nie będziemy musieli ukrywać wykształcenia i raczej to będzie cenione. No też na to liczę, no nie po to człowiek kończył kilka kierunków studiów, żeby po prostu trzeba to ukrywać, tak? Bardziej trzeba by się tym chwalić, szczycić, wykorzystywać to później zawodowo, tą wiedzę i kompetencje, niż to ukrywać, no ale niestety no takie są realia. Dobrego dnia życzę i powodzenia. 13 minut jest po piątej, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Teraz na naszej antenie Pudelsi, uważaj na niego. Może uważajmy sami na siebie, na zawiść, bo czasami może i z tego wynika to, że musimy ukrywać, jakie kompetencje mamy. Co Państwu stoi na drodze do sukcesu? 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. 15 minut jest po piątej. Pan Edmund z Kozienic wybrał 22 i 7 trójek. Co panu stoi na drodze do sukcesu? Dzień dobry. No myślę, witam. No myślę, że nie tylko mnie, ale często mamy ten problem, że praktyka nam się rozmija z teorią. Bo teoretycznie my wiemy, jak w różnych sytuacjach postępować, a w praktyce w tym bywa różnie. Chociażby teoria mówi, nie podejmuj pochopnie decyzji, tak? A jak często pod wpływem emocji podejmujemy decyzje? Mniej lub bardziej często. Myślę, że ten aspekt jest tutaj dość istotny. Nawet się mówi, niech nas serce kieruje, ale też są ci pragmatyczni i mówią, podążajmy rozumem. Nadal 15 minut jest po piątej. Bardzo dziękuję, panie Edmundzie. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drgą. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. 16 minut jest po piątej. Pan Lech z Warmii Mazur wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu stało lub stoi na drodze do sukcesu? No drodze na do sukcesu. Żyć zdrowo. Ale to pan w zdrowiu żyje, panie Lechu, to ja pamiętam. No to raczej zdrowie nie przeszkadza. Tak, i że dzieci mam zdolnych, wykształconych, wszystko zrobię, rodzinę mam i naprzód, żeby nic się w życiu się nie zdarzyło i żyć porządnie. No to się chyba udaje tak żyć, panie Lechu, prawda? Tak, tak, tak, się no udaje. No to mamy, proszę państwa, przykład 16 minut po piątej w trójce, że są ludzie, tak, którzy odnieśli sukces. Życzę wszystkim takiego, o to chodzi. I z ludźmi mieć kontakt, o to chodzi i tak dalej, i tak dalej. Panie Lechu, najlepsze życzenia śle do Warmii i Mazur. Dziękuję. A teraz poważnie się zrobi w trójce. Rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu wczoraj. Na sali plenarnej mowa była m.in. o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz debatowano nad projektem tzw. ustawy incydentalnej. Przemysław Lis o szczegółach. W trakcie pierwszego w tym roku posiedzenia Sejmu posłowie m.in. zapoznali się z programem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że zaprezentowany program to gwarancja poczucia bezpieczeństwa Polski, Europy i świata. Polska dziś może być drogowskazem w Europie. Ja nie mam wątpliwości, że takim drogowskazem będzie. To sprawa nas wszystkich, by polska siła, polska sprawczość była obecna w każdym, nie tylko polskim domu, ale w każdym europejskim domu. Taki powinien być nasz cel. W Sejmie odbyło się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Sejm rozpoczął także pracę nad projektem tzw. ustawy incydentalnej. Przygotowali go posłowie Polski 2050. Projekt zakłada, że o ważności wyborów prezydenckich będą decydować trzy izby Sądu Najwyższego: karna, cywilna i pracy, a nie jak obecnie kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Status tej ostatniej izby jest kwestionowany przez orzecznictwo europejskie, podkreślał przewodniczący klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że Izba Kontroli i Spraw Publicznych może budzić wątpliwości co do jej niezależności i bezstronności. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce stwierdził, że procedura powoływania sędziów do Izby Kontroli narusza prawo do rzetelnego procesu ze względu na brak niezależności tego organu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Poseł tej partii Marek Ast argumentował, że składa wniosek i tu cytat, dla zapewnienia stabilnego funkcjonowania Rzeczpospolitej. To wy wywołujecie ten chaos prawny, to wy kwestionujecie Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i dlatego my w tym udziału brać nie będziemy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował także o kolejnych wnioskach o uchylenie immunitetów, które zostały skierowane do Komisji Regulaminowej. To jest wniosek z prokuratury dotyczący posła Ardanowskiego i posła Szczuckiego i kolejne wnioski z oskarżeń prywatnych i subsydiarnych, czyli wniosek dotyczący pana posła Błaszczaka i pana prezesa Karola Nawrockiego. W komisji są wnioski złożone ponownie, to jest ta stara sprawa jeszcze z poprzedniej kadencji, która teraz została odnowiona, posłów Glińskiego, Lichockiej, Błaszczaka i Szefernakera. Sejm zajmie się również poselskim projektem dotyczącym zmiany przepisów związanych z posiadaniem broni i amunicji. Późnym popołudniem zaplanowano także blok głosowań, w którym posłowie zdecydują m.in. o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek Senatu dotyczących ustawy budżetowej. A propos Sejmu, to dotarliśmy do niepublikowanych jeszcze nagrań rozmów Kaczora z Donaldem. Sprawa jest poważna, tylko u nas w programie trzecim Polskiego Radia odpowiedź Donalda. A tak na poważnie, Kaczorowi Donaldowi ma się rozumieć, niegdyś na drodze do sukcesu stał zły wizerunek. W 1937 roku, 9 stycznia, postać otrzymała nowy wygląd. A co państwu stoi na tej drodze mitycznej do sukcesu? Może politycy i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, wszystko może stać. Proszę się pochwalić, proszę ponarzekać. 22 i 7 trójek, to telefon do nas. I'm gonna run. 24 minuty są po piątej. Coś mi świta w sieci. I zaglądamy do ogólnopolskich dzienników. Gazeta Wyborcza. Jeśli dożyje jutra, hejt wobec Jurka Owsiaka przypomina nagonkę na Pawła Adamowicza. Za kampanią nienawiści wymierzoną w Jurka Owsiaka i WOŚP stoją konkretni ludzie. Prawicowi politycy i pracownicy prawicowych mediów. Sprawę bada już policja. Także w Gazecie Wyborczej możemy przeczytać o tym, że scenariusz do filmu napisała sztuczna inteligencja. Na ten eksperyment zdecydował się mieszkający w Kopenhadze polski artysta filmowic. About a Hero był filmem otwarcia prestiżowego festiwalu w Amsterdamie. Maszyna nigdy nie zrobi tak dobrego filmu jak ja, zapewniał Werner Herzog w swoim filmie Lo i stało się, zaduma nad światem w sieci. W jednym z wywiadów doprecyzował, że nie stanie się to nawet za 4500 lat. Trzeba by na pewno. Artysta Piotr Winiewicz postanowił skonfrontować słowa niemieckiego reżysera z rzeczywistością, choć jak sam podkreśla, jego eksperyment nie miał być wyzwaniem rzuconym mistrzowi. Rzeczpospolita. Samozwaniec trafił do więzienia, hrabia Jan Zbigniew Potocki. Bardzo przepraszam, bo źle nazwałem pana prezydenta drugi RP. Najbardziej znany polski prezydent samozwaniec trafił do więzienia. Jan Zbigniew Potocki, który uważa się za legalnego prezydenta w myśl konstytucji kwietniowej i zasłynął z wystawienia własnych dokumentów, został skazany za łapownictwo i powoływanie się na wpływy. Posiadał także broń bez zezwolenia. Także w Rzeczpospolitej o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy. Ten może objąć wszystkie sklepy. W tle problem alkotubek. Rząd pracuje nad uregulowaniem tej kwestii. Pomysł jest taki, aby alkohole musiały być umieszczone w jednej strefie, zarówno w sklepie, jak i na stacji paliw, a każde opakowanie alkoholu będzie musiało spełniać określone wymogi, na przykład być wykonane ze szkła lub metalu, i wtedy alkotubek nie będzie. Gazeta Polska codziennie. Kolejny problem Unii Europejskiej. Podwyższona inflacja dochodzi właśnie do długiej listy problemów gospodarczych strefy euro, a ponieważ wzrost gospodarczy w strefie jest słaby, Europejski Bank Centralny z pewnością będzie kontynuował obniżki stóp procentowych, co będzie jeszcze bardziej zwiększało presję inflacyjną. Gazeta Prawna. Jeszcze Ministerstwo Rolnictwa nie chce konkurencji ze strony wiatraków. Powraca ustawa wiatrakowa i Ministerstwo Rolnictwa boi się konkurencji, bowiem chce stawiać na biogazownie. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. 3 minuty pozostały do wpół do szóstej. Co nam stoi na przeszkodzie do sukcesu, na tej drodze do sukcesu? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może tak przewrotnie, nic nam nie stoi, bo to nasz po prostu normalny żywot jest. Chcę mówię normalny żywot, normalny, nie chcę mas da wela. Chalupku w horach, a zahradu ze susedmi zdzielać. Len tak objać muża, a mać pocit, że mam kam iść. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále do zreteľnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne kontá, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Mne stačia oči, čo vedia dobre od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem a zda veľa. Jest punktualnie 5:30. A to oznacza jedno, mamy serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Bękati go ma. Dzień dobry. Kolejny krok w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Minister finansów decyzji o wypłacie co prawda nie podjął, ale zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię uchwały dotyczącej wypłaty pieniędzy. Andrzej Domański poinformował, że PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Termin ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po konsultacjach również z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku. Jeśli potrzebna będzie druga tura, to odbędzie się ona 1 czerwca. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia i wtedy oficjalnie zacznie się kampania. Norweskie samoloty myśliwskie F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wylądowały wczoraj w 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów, które pustoszą Los Angeles. Ogień strawił tysiące hektarów. Z dymem poszło ponad 1100 budynków. Jak dotąd strażacy przegrywają walkę z pożarami. W dzielnicy celebrytów Pacific Palisades na zachodzie miasta brakuje wody w hydrantach, co uniemożliwia pracę strażakom. Zagrożone pożarem jest również laboratorium w mieście Pasadena, gdzie NASA projektuje i buduje swoje roboty i kapsuły dla misji kosmicznych. Pełny serwis Trójki o 6:00. Pada w coraz większej części naszego kraju. Na zachodzie i na Mazowszu obecnie pada w ciągu dnia. Ma padać w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to niezmiennie najcieplej jest w Bielsku-Białej, najchłodniej w Ostrołęce. W Bielsku-Białej prawie 9 stopni, w Ostrołęce minus 1,5. Nad morzem i na południu temperatura jest dodatnia, w centrum ujemna lub zero. W ciągu dnia będzie ciekawie temperaturowo. Mówię ciekawie, bo dość duża rozpiętość temperaturowa. Od 1 stopnia w Szczecinie i Kołobrzegu, przez 2 stopnie w Trójmieście, 3 w Białymstoku. 4 stopni nigdzie ma nie być. 5 stopni w Kielcach, 6 w Lublinie, 7 w Poznaniu, 8 w Opolu, do 9 stopni we Wrocławiu. W całym kraju ma padać. Dotarliśmy do nagrania przedstawiciela ludu. Narzeka ten przedstawiciel ludu 33 minuty po 5. Co utrudnia Państwu dotarcie do szczytu swoich możliwości, do sukcesu? Co stoi na drodze do sukcesu? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Dla niektórych z Beatlesów to możliwe, że zespół był tą przeszkodą. Between Choć bez zespołu to możliwe, że pan Paul nigdy nie osiągnąłby sukcesu. O ten sukces państwa dziś pytam w audycji porannej Coś mi świta, gdyż wokalistka Luna, która to reprezentowała nas w zeszłym roku na Eurowizji, stwierdziła, że jej na drodze do sukcesu stoi rodzina. Szczególnie tata, który założył pewne przedsiębiorstwo z przetworami i jest milionerem. Na drodze do sukcesu stoją nam też często choroby. Sezon infekcyjny jest w pełni, rośnie liczba zachorowań na grypę, mniej jest przypadków RSV i COVID-u. Jeśli są państwo zdrowi, mają państwo jeszcze głos, to 22 i 7 trójek, a o szczegółach Joanna Stankiewicz. Ciepła zima niestety oznacza więcej przeziębień, jak powiedział szef kliniki pediatrii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, profesor Ernest Kuchar. Wszystkie łóżka na oddziale są zajęte. Więcej zachorowań jest już od świąt, a chorują całe rodziny. Wywiad zbierając, dowiadujemy się, że cała rodzina choruje na przykład na grypę. Przechodząc do szczegółów, w tej chwili rządzi grypa. Grypa typu A, mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem. Profesor Kuchar dodał, że w sezonie infekcyjnym nie wszystkie wirusy atakują jednocześnie. Z tej wielkiej trójcy, z najważniejszych drobnoustrojów, czyli wirusy grypy, RSV i COVID, to widzimy taką zależność, że w danym momencie sezonu infekcyjnego jeden z nich dominuje, a pozostałe są w defensywie. Także bardzo rzadko spotykamy, żeby wszystkie trzy górowały, dlatego że jest to nawet łatwe do wytłumaczenia. Jeżeli mamy grypę i ludzie siedzą w domu, bo chorują, to nie zarażą się innym drobnoustrojem. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, podkreślił, że w ubiegłym roku nastąpił ogromny, blisko 30-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. Odnotowano ponad 32 tysiące zakażeń. Rok wcześniej było poniżej 1000 przypadków. Przyczyną jest z jednej strony wygaśnięcie odporności, z drugiej odmowa szczepień dzieci, dodał doktor Sutkowski. Szczepienia powodowały, że zmniejszyła się liczba chorujących na tą groźną, niebezpieczną i też śmiertelną chorobę jak krztusiec, nawet z 96 tysięcy do 500 przypadków rocznie. Takie lata były wtedy, kiedy nikt nie deprecjonował szczepień. Profesor Ernest Kuchar podkreślił, że chociaż sezon zachorowań trwa, można jeszcze zaszczepić się przeciw COVID czy grypie. Nawet jeżeli ktoś już grypę typu A przebył, ma potwierdzone chociażby testem, to dalej skorzysta ze szczepienia, ponieważ została jeszcze grypa typu B, która zazwyczaj przychodzi po grypie A. I niestety różnice między tymi wirusami są tyle duże, że przechorowanie grypy A nie chroni przed grypą B. Tymczasem pojawiło się kolejne zagrożenie. W północnych Chinach lekarze odnotowali gwałtowny wzrost zakażeń metapneumowirusem. Chorują głównie dzieci poniżej 14 roku życia, mówił dr Michał Sutkowski. Jak dodał, wiele osób mogło się już zetknąć z metapneumowirusem, bo jest on znany od ponad 20 lat i najgroźniejszy dla niemowląt. Największe zagrożenia widziałbym póki co na razie w Chinach. W grupie między 6 miesiącem a 12 miesiącem i to jest ta najbardziej narażona grupa na problemy powikłania w postaci zapalenia płuc, oskrzeli, niewydolności oddechowej, z dusznością, z jakimiś powikłaniami. I druga grupa to są osoby senior, senior plus. I te osoby też mogą być narażone na tego typu zakażenia. Metapneumowirus jest mniej zjadliwy niż COVID. Nie ma więc powodów do paniki, chociaż nie wiadomo, jak rozwinie się fala zakażeń w Chinach i czy nie dojdzie do mutacji tego wirusa. O chorobach opowiadała Joanna Stankiewicz. 20 minut pozostało do 6. Naprawdę Lunie na drodze do sukcesu stoją rodzice i ich majątek. To przeszkadza w mojej karierze, szczerze. Ja wcale nie traktuję tego jako coś, co mi pomogło, bo jakby nie widzę tego. A co państwu stoi na tej drodze 22 i 7 trójek? To telefon do nas. Pan Sebastian ze Śląska wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Co panu stoi na drodze do sukcesu? Czy mi na drodze do sukcesu stoją tylko dwa słowa, dosłownie dwa słowa. Pierwsze to kariera i sukces. Gdyby nie istniały te dwa słowa, to ja już dawno bym to wszystko osiągnął. Dobre, dobre. Po prostu tak. Ja teraz po prostu tutaj robię backspace, delayed. Już tych słów nie ma. Panie Sebastianie, gratuluję w takim razie. Tylko nie wiem czego. 22,7 no to telefon jestem, do nas. Bardzo dziękuję, jestem z tego zadowolony. Życzę udanego weekendu. 17 minut pozostało do 6. LP w trójce, a my gratulujemy panu Sebastianowi. Tylko czego, jeśli już nie ma słów kariera i sukces. 22,7 trójek to telefon do nas. Pan Józef z Nowego Targu go wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Że tak powiem, nie brakuje nic. Natomiast jeżeli chodzi o sukces i karierę. Natomiast powiem, czego brakuje innym i co przeszkadza. Nepotyzm. Nepotyzm, szczególnie powiem o nepotyzmie w grupie zawodowej aktorzy. Coś, co w innych grupach jest piętnowane, tutaj budzi zachwyt. Klan rodzinny takiej rodziny, klan rodzinny takiej rodziny. To nie jest klan rodzinny i to nie jest powód do dumy. To jest nepotyzm, który po prostu trzeba piętnować, po prostu, bo to przeszkadza wielu karierom młodych ludziom, którzy nie mogą się dostać do szkół aktorskich, bo jest po prostu zwykły i totalny nepotyzm i tak jest od pokolenia na pokolenia i od lat. Dziękuję w polityce bardzo. Też jest nepotyzm, panie Józefie. Bardzo dziękuję za telefon. No, zajmowałem się tylko tą grupą. Dziękuję bardzo, kłaniam się. 15 minut pozostało do 6 w polityce, bo tak sobie myślę o tym synu Donalda Trumpa, który to poleciał na Grenlandię. Czy gdyby nie był synem Donalda Trumpa, to by tam jakieś interesy wątpliwe swojego ojca załatwiał? A raczej nie. To może złe urodzenie nam stoi na drodze do sukcesu. Co państwu stoi na drodze do sukcesu? 22,7 trójek to o telefon do nas. Artur Rojek i jego syreny teraz na antenie trójki. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. 14 minut pozostało do 6, to trójka i pan Piotr z Wasilkowa wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, panie Piotrze, panu stoi na drodze do sukcesu? Skromność mojej osoby, taka mała. Ja już mówiłem o tym, że nam troszeczkę pewności siebie brakuje, czyli jakiś kurs pewności siebie by się przydał. Pewnie tak. No, wiara we własne siły, ja wierzę, że ja mam talenty i sukces mogę i rozpoznawany, tylko dam innym, jak się podziela. No, może to jest w tym problem, że jak my wszyscy chcemy osiągnąć sukces, to później my nie zauważamy tego sukcesu, bo on jest taki maluteńki. No to może dla innych maluteńki, dla mnie byłby duży. Panie Piotrze, dobrego dnia i szerokości, bo wiem, że pan w pracy jako kierowca autobusu. 13 minut pozostało do 6. Artur Rojek na antenie programu trzeciego, 12 minut przed szóstą. Pan Waldemar z Rzeszowa wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co panu stoi lub stało na drodze do sukcesu? Że tak ogólnie patrząc, to chyba to, jaki ja jestem z rana. Tak mi się... Z rana? Słucham. Że z rana jaki pan jest? Nie, że ogólnie jaki jestem ja sam. A, usłyszałem, że jaki pan jest z rana, to chciałem poradzić, żeby później wstawać, choć jednocześnie wtedy by pan przegapił audycję. No, nie idźmy w tą drogą, ale to może w takim razie jakiś kurs nad samym sobą, bo co prawda się mówi, panie Boże, jaki mnie stworzyłeś, takim nie masz, ale, no można nad sobą pracować. No w sumie może i tak, to wie pan, gdzie to będzie skuteczne, mam poważne obawy. To może trzeba zmienić definicję sukcesu, to też jest jakaś opcja. 22,7 trójek to telefon do nas, wybrał go też pan Bogdan z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. A co panu stało na drodze do sukcesu, albo stoi wciąż? A mi stoi taka niesprawiedliwość społeczna, którą w tej chwili wprowadzili takie wysokie mandaty drogowe. Ostatnio państwo mówili o tych mandatach. Mówiliśmy na ten, że zgadza się. Tak. I myślę, że ten temat warto poruszyć, bo wie pan, w dobie tej komputeryzacji policja ma dostęp do danych wszystkich skarbówek i tak dalej. To może jednak byśmy poszli w tą stronę, żeby właśnie od zarobków karali, a nie, że ostatnio właśnie otrzymałem mandat przy moim zarobku 2,5 tysiąca miesięcznie otrzymałem mandat 1000 złotych. A nie można jeździć po prostu bezpiecznie i się zachowywać tak, jak przepisy nakazują? Proszę pana, to mandat, jakbym panu wytłumaczył, może pan zna Gdańsk, obwodnicą Gdańska jechałem, gdzie dopuszczalna prędkość jest 110 i zjechałem w rękaw, w którym stoi znak 60. Nie dojechałem nawet do skrzyżowania z drogą tą, jak to się mówi. Dobrze, ale jak pan wie, że tam jest 60, to dlaczego wcześniej nie zwolnić? To znaczy ja nie... Żeby nie płacić. No taki... Nie. To jest błąd po prostu tych, co ustawiają mandaty i kreatywność policjantów, żeby nas skubać z pieniędzy. Ale to, proszę pana, obszar poza obszarem zabudowanym 60, gdzie na obwodnicy jest 110, no i łapią mnie... Ja to wszystko, panie Bogdanie, rozumiem, ale te mandaty to można ominąć. Ja rozumiem, że można, tylko jeszcze, żeby to ograniczyć. Ale sprawiedliwości panu brakuje, już rozumiem, o co chodzi. Brakuje mi sprawiedliwości w tych mandatach, ja nie mówię, dobrze, ja zapłaciłem na raty, bo na raty, ale, bo policjant oczywiście był nieubłagany, mówię, no panie, jakiś śmiesz, ja nie płaciłem dawno mandatu i bardzo dawno, no i nie wiedziałem, że... Boli to pana, panie Bogdanie, rozumiem, może ktoś nas słucha z tych, którzy ustawiają znaki na obwodnicy Trójmiasta i może pomyśli nad nową organizacją tam ruchu. Bardzo dziękuję. 8 minut pozostało do 6. The Libertines teraz na antenie Trójki. Run, run, run. Może bieganie państwu stoi chociażby na drodze do sukcesu sylwetkowego. 22 i 7 trójek to telefon do nas. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest. I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'm tomorrow's happiness, but we don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only pięć minut pozostało do 6. Dzwonią państwo niezmiennie do audycji Coś mi świta. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Pan Dominik z Warszawy właśnie wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu stoi na drodze do sukcesu? Chciałem powiedzieć, że osiągnąłem parę sukcesów w swoim życiu, nie to, że nie. To słuchamy. Tylko chodzi o to w tym naszym kraju, tak może starzejca za pana Owsiaka. Kto przeszkadza w sukcesach i w jaki sposób. Ja teraz mam tak wszystko, że bezinteresowna kołtuneria, która no, doświadczyłem sam i teraz widzimy, co się dzieje. To jest bardzo przykre, bo kocham ten kraj, ale zdarza się właśnie coś takiego. Panie Dominiku, bardzo dziękuję za telefon. Zadzwonił też do nas inny mieszkaniec Mazowsza, pan Stanisław z Żyrardowa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Króciutko i na temat. Nie, na drodze do sukcesu stoi dokuczliwy brak gotówki, ponieważ gdybym miał większą zasobność portfela, prawdopodobnie bym nagrał w profesjonalnym studio jakąś płytę i miałbym pieniążki na wydanie swojej poezji, którą, jak pan, panie Pawle, wie... Czytałem, panie Stanisławie, choć jeszcze próbuję złapać, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, żeby pan mi wysłał wiersze. Przejrzałem, ale poprosił pan o taką radę kolegialną, więc jeszcze pracuję nad tym, żeby inni się wypowiedzieli, bo ja to tam krytykiem poetyckim nie jestem.